wyjątkowych wykonawców, którzy wystąpią na OFF Festiwalu. 3-5 sierpnia, Katowice. OFF Festiwal, jak żaden inny. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa 11 lipca, jest 21. Małgorzata Maliborska-Przarzmowska, zapraszam na serwis Trójki. W meczu Anglia-Chorwacja 1-0, relacja po pierwszej połowie, za chwilę w serwisie sportowym. Pielęgniarki z Lubelskiego Szpitala Klinicznego nr 4 nadal strajkują, jutro kolejne rozmowy z dyrekcją. W Rosji nie ustają protesty przeciwko planowanej reformie emerytalnej. Ale najpierw, na szczycie NATO w Brukseli konsternacja to po propozycji prezydenta USA Donalda Trumpa, który chce, by kraje Paktu Północnoatlantyckiego zwiększyły wydatki na obronę do 4% PKB. Trump postawił sprawę nie tylko natychmiastowego podniesienia do 2% PKB wydatków na obronę, lecz ustanowił nowy pułap 4%. Powiedział to i potem po prostu sobie poszedł, relacjonuje prezydent Bułgarii Rumen Radev. Zapanowała konsternacja, a w sali posiedzeń zrobiła się nie najprzyjemniejsza atmosfera. Wszyscy przywódcy byli skonsternowani, ponieważ każdy myślał, co oznaczają te 4% i na ile prezydent Trump był poważny, stawiając taki warunek, dodał Radev. Jutro o 13:00 kolejne rozmowy między strajkującymi pielęgniarkami i dyrekcją Lubelskiego Szpitala Klinicznego nr 4. Dzisiejsze trwające blisko 2 godziny negocjacje dotyczące podwyżek zakończyły się fiaskiem. Pielęgniarki oskarżają dyrekcję o brak dobrej woli. Jest nie, bo nie, mówi Dorota Ronek ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Poza tym jest zastraszanie, że jest zbyt mała obsada pielęgniarska, że może coś się stać, co jest nieprawdą, bo pacjenci są w tym momencie zaopiekowani na oddziałach. Także jest odwoływanie się do naszych sumień, że pielęgniarka to powinna być cały czas w pracy i nic nie oczekiwać. Nie możemy dodać ani złotówki z kasy szpitala, bo po prostu nie mamy pieniędzy, tłumaczy radca prawny placówki Kamil Golema. Gdybyśmy mogli dać więcej, dalibyśmy na wcześniejszych etapach. Jedyną propozycją dyrekcji jest włączenie tak zwanego dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasadniczego. Ale tylko na to pielęgniarki się nie zgadzają i tak poszły już na ustępstwa. Chcą, by pensja zasadnicza wzrosła o 500 zł dopiero od przyszłego roku i kolejnej podwyżki o 500 zł w roku 2020. Początkowo domagały się wzrostu wynagrodzenia o 1500 zł. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi finansów i byłemu szefowi służby celnej Jackowi Kapicy oraz 7 urzędnikom z resortu finansów, informuje Prokuratura Krajowa. Śledztwo dotyczy tak zwanej afery hazardowej. Prokuratura zarzuca byłemu wiceministrowi w rządzie PO-PSL popełnienie 2 przestępstw: umyślnego niedopełnienia obowiązku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 21 miliardów złotych. Jak twierdzi prokuratura, były wiceminister zignorował informacje o nierzetelności badań technicznych, które są wymagane do rejestracji automatów do gry, i nie zlecił podległym mu urzędnikom kontroli badań, co prowadziło do legalizacji automatów, które nie powinno zostać zarejestrowane. Poza tym według śledczych wstrzymał też zleconą wcześniej przez siebie weryfikację 149 automatów wytypowanych przez izby celne do ponownych badań, a gdy mimo to ujawniono nieprawidłowości, oskarżony nie polecił cofnięcia nierzetelnym jednostkom badawczym upoważnienia do badań technicznych automatów. Jacek Kapica zapewnia, że jest niewinny i zapowiada, że udowodni to przed sądem. 7 pozostałym osobom prokuratura zarzuciła niedopełnienie obowiązku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także poświadczenia nieprawdy. W Rosji ciąg dalszy protestów przeciwko planowanemu podwyższeniu wieku emerytalnego. Na ulicę wychodzą przedstawiciele antyputinowskiej opozycji i partii zasiadających w parlamencie. Według niezależnych mediów na Kremlu powołano nieformalny sztab, który ma podjąć działania propagandowe, aby zmienić nastawienie społeczne do rządowego projektu reformy emerytalnej. Maciej Jastrzębski. Liberalno-demokratyczna partia Rosji, którą kieruje Władimir Żyrinowski, zapowiedziała, że zagłosuje przeciwko rządowej ustawie. Nie chcą podwyższania wieku emerytalnego także deputowani Sprawiedliwej Rosji i Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. Niemal każdego dnia w różnych miastach Rosji antyputinowska opozycja organizuje pikiety, żądając przeprowadzenia ogólnorosyjskiego referendum w tej sprawie i dymisji premiera Dmitrija Miedwiediewa. Federalne i lokalne media państwowe publikują wypowiedzi przedstawicieli władz oraz prokremlowskich ekspertów, którzy przekonują, że reforma jest konieczna i nie należy się jej bać. Tymczasem od kilku tygodni ośrodki badania opinii publicznej notują systematyczny spadek poparcia dla Władimira Putina, Dmitrija Miedwiediewa i ministrów rosyjskiego rządu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 26 sierpnia Festiwal Lata z Radiem organizuje go w Gdyni Polskie Radio. To będzie 12 godzin muzyki i kilkunastu artystów, wśród nich m.in. Brodka, Fisz, Emma, The Tworzywo czy Organek. Będzie też nowoczesna wersja Polki w opracowaniu Smolika. Ta Polka wcale nie jest prostą konstrukcją muzyczną, jest wręcz mega zawiłą konstrukcją. Kiedyś grało się po prostu trudniejsze rzeczy. Myślałem sobie o tym, że skomponuję od nowa. Zostanie też wydana płyta z piosenkami artystów występujących podczas festiwalu. To był Serwis Trójki. A teraz już sport i Tomasz Gorazdowski. Zaryzykuję, że gdzieś na świecie, a konkretnie w Moskwie, dzieją się rzeczy ważne, a nawet ważniejsze. Trwa drugi półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, w którym Chorwacja gra z Anglią. Po pierwszych 45 minutach Anglicy prowadzą 1-0, a spotkanie, chyba po nim trochę więcej oczekiwaliśmy, to spotkanie w Moskwie ogląda Adam Malecki. I to jest 49. minuta spotkania. Pierwsza żółta kartka w tym meczu dla Chorwatów. Za ostrą grę ujrzał ją Ante Rebić. Niedługo musieli czekać na pierwszego gola kibice, szczególnie ci angielscy. Piąta minuta i piękny strzał Kierana Trippiera z rzutu wolnego. Podręcznikowe wykonanie, niezbyt mocny strzał, ale piłka uniesiona nad murem wpadła do bramki w same okienko. Bramkarz Daniel Subasic bezradny. W 14. minucie znowu groźni Anglicy. Rzut rożny, dośrodkowanie wprost na głowę Harry'ego Maguire'a, ale piłka przeleciała metr obok lewego słupka. W 30 minucie okazja, którą Harry Kane zwykle wykorzystuje z zamkniętymi oczami. Po szybkiej akcji znalazł się sam na sam z bramkarzem i trafił wprost w Subosicza. Gol i tak byłby anulowany, ale Kane był na spalonym, no ale takie pudło to nie w jego stylu. Chorwaci, którzy mają przewagę w posiadaniu piłki, starają się przebić przez mur angielskich pomocników i obrońców, ale bez skutku. Najlepszą okazję mieli w 32 minucie. Strzał 20 metrów Brozowicza obronił jednak Pickford. Anglicy jak na razie kontrolują sytuację, grają ofiarnie i biegają za dwóch. Przebiegli 2 kilometry więcej niż Chorwaci. Nastawiają się głównie na kontrę. Czy drużynę z Bałkanów stać na reakcję, czy stać ich na gola wyrównującego? Jak na razie nic na to nie wskazuje. 50 minuta i wciąż 1-0 dla Anglii. Mówił Adam Malecki. Faktycznie to nie jest ta Chorwacja ze spotkania z Argentyną, ale jeszcze tyle czasu przed nami, wszystko może się zmienić. Już ten mundial pokazał, że czasami gra zmienia się w ciągu 10 minut. Jeżeli trwa półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata, inne sportowe wydarzenia z reguły idą w cień, więc powiem tylko, że dzisiaj Szwajcar Roger Federer odpadł w ćwierćfinale Wimbledonu. W 5. decydującym secie przegrał z Kevinem Andersonem po ponad 4 godzinach walki 11-13. W 4 wcześniejszych pojedynkach w tych zawodach Anderson nie wygrał nawet jednego seta z Federerem. A w Tour de France Słowak Peter Sagan wygrał w Brytanii po finiszu pod górę 5. etap, a żółtą koszulkę lidera zachował Belg Greg Van Avermaet. Jutro też słońce, chmury, deszcz i burze na północnym wschodzie, lokalnie z gradem, od 21 stopni na zachodzie i północnym wschodzie do 25 na południu kraju. Tylko nad morzem i w kotlinach górskich najwyżej 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, mówią Sylwia Hej, Ewa Redel i Monika Małkowska. Dziś porozmawiamy o profesji tyleż twórczej, co prestiżowej, tyleż dochodowej, co niebezpiecznej. Kim dzisiaj jest projektant mody? Skąd, z jakich dziedzin wyłoniła się ta specjalizacja? Jak to się stało, że z ludzi zajmujących się użytkowymi aspektami twórczości wizualnej, z designerów, twórcy mody awansowali do rangi mistrzów, geniuszy, demiurgów? A do tych rozważań skłonił mnie film, który wkrótce będzie na naszych ekranach, dokument poświęcony jednemu z topowych kreatorów mody. Aleksandra McQueena nie ma już wśród nas od kilku lat, ale dokument właśnie o nim będzie opowiadał. I niech ten film, który mam nadzieję Państwo obejrzą, wchodzi na ekrany 20 lipca, niech ten film stanie się pretekstem do rozważań o właśnie tej dziwnej profesji. A na początek chciałabym Państwa zaprosić do wysłuchania jednego z ulubionych utworów Aleksandra McQueena. To utwór, mam wrażenie, nie tylko wpadający w ucho, ale także znamienny. To utwór, który mówi o niebezpiecznych związkach, niebezpiecznych związkach pomiędzy sztuką, namiętnością, pieniędzmi, różnymi używkami i jest to po prostu bad romance, zły romans wyśpiewała nam i Aleksandrowi McQueenowi, oczywiście Lady Gaga. To nie jedyny utwór, który zachęcał McQueena twórczo, w jakiś sposób go inspirował. Zresztą do tej pory chyba Lady Gaga należy do ulubienic świata mody. Proszę Państwa, przedstawiam mojego gościa, którym jest Janusz Noniewicz, historyk mody, publicysta, kierownik Katedry Mody na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Witam, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, tak naukowo zacznijmy. Kiedy powstała taka dziedzina jak projektowanie mody? To jest tak, że moim zdaniem dosyć trudno powiedzieć, dlatego że trudno chyba dzisiaj ustalić, kiedy powstała moda w takim znaczeniu, w jakim dzisiaj mówimy. To jest jednak zjawisko, które się nieustannie kształtuje, natomiast zmienia. I myślę, że dzisiaj pod słowem moda rozumiemy zupełnie inne rzeczy niż jeszcze 30 lat temu. Natomiast jeżeli mówimy o projektowaniu mody, to musimy pamiętać o tym, że mówimy o czymś więcej niż projektowaniu ubrania, czy coś więcej niż o szyciu ubrania. Mówimy o projektowaniu pewnego wizerunku człowieka, czy to człowieka konkretnego, czy człowieka w ogóle. I historia mody za pierwszego projektanta w takim, można by powiedzieć, nowoczesnym rozumieniu uznaje Charlesa Frederica Wortha. Mhm. I to jest połowa XIX wieku. No przedtem, też były osoby, postacie oczywiście z tego z samego szczytu drabiny społecznej, które świeciły przykładem. Kopiowano ich kreacje, co oczywiście no, dostępne było tylko niektórym, takim, którzy sobie mogli na to pozwolić, ale moda była, moda, właściwie ubieranie się, było to takie na najwyższym poziomie, było dostępne bardzo niewielu przecież. Tak jest. No, ja myślę, że to, co nazywamy modą, a taki jest do dzisiaj, ale to rzeczywiście trzeba o tym pamiętać, że to, co dzisiaj nazywamy modą i to, co rozumiemy jako modę w takim ujęciu historycznym, czyli tak najczęściej jest to, co w jakiś sposób jest związane z haute couture, czyli z wysokim krawiectwem, jest zarezerwowane dla arystokracji. I przede wszystkim oczywiście na samym początku dla arystokracji francuskiej, no bo tam się to pojęcie mody rodzi. Mało tego, że jest dla nich zarezerwowane, to jest również obwarowane zakazami, że tak powiem. Znaczy moda wyrasta też z zakazów, czyli z takiego zakazu kopiowania na przykład, czy z zakazu noszenia określonych kolorów przez określone grupy ludzi, czy z zakazu noszenia butów na zbyt wysokim obcasie, nie dlatego, że on jest niezdrowy, tylko dlatego, że określona wysokość obcasa zarezerwowana jest dla ludzi o określonej pozycji społecznej. Także jakby to bardzo pilnowano, żeby ta moda się nie rozchodziła, że tak powiem, za szeroko. To się nie udało naturalnie. Ale jednocześnie, kiedy był bal w Wersalu, no mówię o XVIII wieku, to byli panowie, to byli akurat panowie wtedy, którzy pilnie stali, obserwowali, jak która dama, jak który dżentelmen hrabia jest odziany i szkicowali. Tak jest. Oczywiście to szczególnie było właśnie popularne w Paryżu, że patrzyło się na dwór, prawda, i na to, co, jak on się ubiera, ponieważ dwór również wyznaczał coś, co jest, jakby ma szersze znaczenie niż tylko ubranie i moda, ale co się z mody rodzi, czyli gust, prawda, dobry smak. To zasady dobrego smaku można jedynie było zaobserwować tak naprawdę, zanim zostały one jeszcze opisane w jakikolwiek sposób. Więc tak, rzeczywiście należało bywać, należało się przyglądać, należało obserwować, niemniej jednak cały czas to jest zamknięta grupa ludzi, prawda? To no jeszcze nie jest tak, że moda się wylewa na ulicę. Ale już w XVIII wieku pojawiają się, no jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, pierwsze magazyny mody. Tak. Czyli takie wzorce do naśladowania. Oczywiście trzeba było mieć bardzo dużo pieniędzy. Ofiary mody. No, znamy troszeczkę ofiar mody i to z tych zamierzchłych epok. Dla mnie takim wzorcem wspaniałego gustu, smaku, w ogóle kimś, kto wprowadzał pewne kanony ubierania się, był George Beau Brimmel, czyli wzorzec dandyzmu. Dandysa, tak jest. Wzorzec dandyza i on niestety źle skończył. Na wygnaniu, za długi. Za długi, które zaciągnął, żeby się tak, a nie inaczej ubrać. No ale proszę Państwa, jeżeli ktoś pucuje buty szampanem, no to musi się zadłużyć. No ja myślę, że moda do dzisiaj należy do takich dziedzin, które mogą człowieka zrujnować finansowo, jeżeli za bardzo się w nią angażujemy. To jest cały czas dziedzina, to się tak dzisiaj nazywa nawet w języku takim przemysłowym, dziedzina dóbr luksusowych. I te dobra luksusowe muszą kosztować, dlatego że są luksusowe i dlatego, że gdyby mniej kosztowały, nie byłyby luksusowe. To jest koło, prawda, to się pętla. I rzeczywiście myślę, że niebezpieczeństwo tej mody polega na tym, że z jednej strony jest ona potwornie droga, jak powiedziałem, i należy do tej samej dziedziny, co drogie samochody, z drugiej strony jest niesamowicie popularna. Jest bardzo atrakcyjna w oglądaniu, w odbiorze i ma to do siebie, że ona jest bliska ciału, w związku z czym bardzo chętnie my wszyscy chcielibyśmy się w niej zobaczyć. A ponieważ staje się dostępna w taki sposób, że każdy z nas może dzisiaj wejść do sklepu lub skorzystać ze sklepu internetowego, w związku z czym to niebezpieczeństwo długów nie maleje, ale rośnie. Panie profesorze, ponieważ XIX wiek już zrobimy taki skok, poruszyliśmy tam te przeszłości, za przeszłości mody, przeskoczmy XIX wiek. Król mody Paul Poitier to chyba był jeden z takich topowych, dziś byśmy tak powiedzieli, topowych designerów, kreatorów, który też właściwie smutno skończył. A nie pamiętam, jak skończył Pol Poitier. On skończył po prostu, Pol Poitier no, zniknął z areny, no tak, zniknął tak, z areny przekazał... z tych szczytów mody, no ale dlaczego? Przegoniła go pierwsza wojna światowa i realia, które nastały po niej, bo potem wchodzi ta moda, no i do niej dzisiaj się zwracamy, ta moda bardziej praktyczna. Tak, ale Pol Poitier to rzeczywiście nie pamiętałem, jak tam się skończyła jego kariera, no niemniej jednak on należy, zapisał się w jakimś sensie, choć rzeczywiście chyba mało się dzisiaj o nim pamięta, ale zapisał się w jakimś sensie w historii mody na zawsze, przynajmniej w historii mody francuskiej, jako no, taki twórca mody, marki, stylu, no, jako kogoś, kto wpływa w ogóle na kształt świata, bo to już przy Polu Poitier mówimy też o tym, że projektant mody jest nie tylko twórcą ubrań, nie tylko twórcą wizerunku, ale również twórcą marki, ale również twórcą takim ekspansywnym twórcą wychodzącym na rynek. Pol Poitier też zajmuje się produkowaniem specjalnych zapachów, prawda? Czyli perfum, dzisiaj żaden dom mody sobie bez, taki duży, bez tego rynku, że tak powiem, kosmetyków nie poradzi. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Pol Poitier, ubrania Pola Poitier, przede wszystkim suknie Pola Poitier, pojawiają się na pierwszej w historii chyba świata sesji modowej, prawda, robionej przez zawodowego, artystycznego fotografa, drukowanej w magazynie poświęconym Arte Decorative, poświęconym sztuce i sztukom użytkowym. Także to jest rzeczywiście, on jakby ustala pewien zakres, skalę tego zjawiska, jakim jest projektowanie mody, czy skalę tego, czym się zajmuje projektant mody. I prezentowanie mody, bo on ściąga amerykańskie dziewczyny. Tak, tak. Które są większe troszkę niż Europejki, mocniej może zbudowane. W każdym razie to jest też kwestia te modelki Poitiera. Tak. No i przyjrzyjmy się temu zawodowi, znaczy o modelkach dzisiaj mniej będziemy mówić, ale przyjrzyjmy się temu zawodowi projektanta, kreatora mody. Jak to się stało, że no, Poitier był królem życia? On bywał wszędzie, był rozchwytywany, rozpoznawalny, dochrapał się majątku niezłego. Natomiast dlaczego teraz tak trudno być projektantem mody? Pomijając to, że jest ogromna konkurencja oczywiście. Może moda stawia za wysokie wymagania. Projektantom. Ja myślę, że moda stawia... Tak, chcę najpierw obronić, jakoś bronić tej mody, ale teraz ja myślę, że ona stawia strasznie wysokie wymagania, ale chyba trochę tak, jak stawia wysokie wymagania, że tak powiem, współczesny korporacyjny kapitalizm. Dzisiejsza moda przede wszystkim realizuje się w ramach ogromnych międzynarodowych korporacji. Tam obowiązują te zasady, które są jeszcze chyba w świecie mody podniesione do potęgi. Ja myślę, że pewnie surowość, że tak powiem, a ambicje, surowość zasad i ambicje tego świata mody i jakby surowość zasad panujących w tych korporacjach można pewnie porównać z korporacjami farmakologicznymi, choć pewnie znaczenie korporacji mody nie jest tak wielkie jak korporacji farmakologicznych. Jest to świat rzeczywiście niesamowicie bezwzględny, i świat, który w jakiś sposób, nie wiem właśnie dlaczego, jest nastawiony na to nieustanne pokonywanie kolejnych granic i jakby takiego tworzenia wrażenia, zresztą mylnego, że nieustannie przynosi coraz większe zyski, prawda? Ta iluzja zysków, prawda? Ta iluzja bogactwa jest to dla mody, jest w momencie konieczna. Moda tak naprawdę nie przynosi specjalnych zysków i gdybyśmy spojrzeli na strukturę tych korporacji, to się okazuje, że moda nie jest tam, moda i ubrania nie są wcale najważniejszym źródłem ich dochodów i nie najważniejszym... Tylko co, zapachy? Tak. Jakbyśmy w ogóle ograniczyli taką przestrzeń do mody, to największy zarobek przynoszą właśnie zapachy i wyroby skórzane. To przykro mi o tym mówić, ale tak jest. One w takim diagramie dochodów korporacji, która się zajmuje modą, są o wiele większe niż ubrania prêt-à-porter. To jest kilkakrotnie nawet większe. Czyli torebki, paski, portfele i to wszystko. Potem dopiero perfumy, i akcesoria i na końcu ubrania, które nie są tak istotne. Ale mówimy o takim ekonomicznym aspekcie tego przedsięwzięcia. Natomiast mnie bardziej interesuje psychiczna strona. To znaczy, tak, no Coco Chanel, która swego czasu nieźle zarabiała, ale przecież nie żyła pod taką straszliwą presją nieustannego wymyślania nowych rzeczy. Jej konkurentka, żyjąca w tej samej epoce i nawet swego czasu chyba bardziej, przynajmniej w Ameryce głośna, czyli Elsa Schiaparelli, bawiła się pokazami, a teraz to jest jakiś straszny przymus, wymóg, żeby to był spektakl taki, że no po prostu au. No tak. Tak myślę, bo to jakby dwa tematy tutaj się pojawiają. Z jednej strony rzeczywiście jakaś taka hipertrofia formy pokazów mody, która obowiązuje. Z drugiej strony jakby pozycja projektanta mody, bo jeżeli mówimy o zawodzie projektanta mody przy okazji takiego nazwiska jak nazwisko Aleksandra McQueena, to musimy też pamiętać, że mówimy o pewnym specyficznym rozumieniu projektanta mody, że słowa projektant mody trochę fałszują rzeczywistość. Otóż ktoś taki jak Aleksander McQueen, który był dyrektorem artystycznym Givenchy, który potem wcześniej założył własną markę, potem ta marka niesamowicie się jakby rozrosła i był też dyrektorem kreatywnym własnej marki. Właśnie mówimy tutaj o projektantach mody z tego szczytu świata mody, którzy pełnią funkcję tak naprawdę dyrektorów artystycznych, czyli są odpowiedzialni nie tylko za projektowanie kolekcji, za produkcję kolekcji, a tych kolekcji jest wiele, to nie są dwie kolekcje w roku. No właśnie, od sześciu do ośmiu kolekcji w roku, których projektanci muszą wypuścić. Oni są odpowiedzialni za artystyczny kształt i wizualny kształt pokazów mody, również no, przynajmniej czterech, a może i sześciu. Oni są odpowiedzialni za kampanie reklamowe, oni są odpowiedzialni za kształt, to się nazywa visual merchandising, czyli za kształt też na przykład witryn sklepowych. Oni są odpowiedzialni za współpracę z makijażystami, za współpracę z stylistami. Oni są odpowiedzialni nie tylko za jakby sesje, które są sesjami reklamowymi, ale też i za filmy, które powstają. Także to jest ogromny zakres odpowiedzialności. Właściwie za każdym razem w każdych z tych dziedzin, w których oni są odpowiedzialni, to jest dziedzina, która wymaga właśnie twórczości, kreatywności, zadziwiania, przekraczania granic, pokazywania nieustannie czegoś takiego, co zaprze ludziom dech w piersiach, a jednocześnie myślę, że oni są bardzo surowo rozliczani finansowo i z efektów, prawda? Raf Simons, co prawda nie o nim, nie przy okazji tego nazwiska jest jego audycja, ale Raf Simons, bardzo zdolny, świetny projektant, artysta, intelektualista, absolwent szkoły w Antwerpii, dostąpił chyba jednego z najważniejszych zaszczytów, jakie można w świecie mody dostąpić, a mianowicie został dyrektorem artystycznym Diora i bardzo szybko sam zrezygnował. To było rzeczywiście chyba bez precedensu takie wydarzenie, że dyrektor artystyczny Diora sam rezygnuje z tego stanowiska i w jednym z wywiadów powiedział, że on po prostu nie chciał być dyrektorem zarządzającym średniego szczebla w wielkiej korporacji. Nikt nigdy tego otwarcie aż tak nie przyznał, jak zrobił to Raf Simons. I to trzeba też pamiętać, że to jest też taka pozycja, to znaczy pozycja, no, powiedzmy tam, zarządzającego dyrektora wyższego szczebla korporacji, ale wiążą się z tym wszystkie stresy. Dla mnie takim obrazem nieszczęścia też i jakie niesie ze sobą ta praca jest do dzisiaj. Pozostał obraz pijanego Johna Galliano siedzącego na tarasie kawiarni La Perla na paryskim Marais i bełkoczącego coś tam do swoich, do ludzi siedzących przy stoliku na temat Hitlera i tego, co powinien z nimi zrobić. To był rzeczywiście jakiś taki obraz upadku, który nie wiązał się z tym, nie brał się stąd, że Galliano jest jakimś zwyrodnialcem, czy jakimś, no nie wiem, głupkiem, przepraszam za takie słowa, tylko wziął się z takiego wyniszczającego, psychicznie wyniszczającego życia, które wiódł, a wiódł go też pewnie ze względów tam jakichś psychologicznych skłonności ku temu, ale na pewno też ze względów na niebywałe napięcie, w jakim musiał żyć jako dyrektor artystyczny wielkiej marki. Kiedy oglądamy filmy poświęcone modzie, światowi mody, modelkom, albo jakieś dokumenty o kreatorach, no, obserwując to, Znaczy, można obejrzeć i teraz, ale patrząc na to, co się stało pomiędzy latami 50. Zabawna buzia, 57 rok, Audrey Hepburn gra modelkę, najpierw prostą dziewczynę, która zostaje zauważona jako właśnie ta oryginalna Zabawna buzia i staje się top modelką, a pomiędzy tamtym filmem, a na przykład filmem no, chociażby Diabeł ubiera się u Prady, czy też Modelka, film z sprzed dwóch lat już, widzi się przepaść, jaka dzieli te filmy, czy też na przykład dokument o Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent no, też był autorem różnych spektakularnych show, bo to trudno powiedzieć runway, trudno powiedzieć, że to jest wybieg, to był show. To, zresztą ludzie tego są żądni, prawda? Przychodzą na pokaz mody nie tylko po to, żeby oglądać kreacje, tylko żeby zobaczyć, jak one są pokazane. I widzicie, że ta drapieżność narasta. Czy będzie jakiś szlaban, panie Januszu? To jest, no... Mi się wydaje, że, no, że jeżeli będzie, to on się weźmie z jakiegoś estetycznego samoograniczenia, do którego pewnie ta historia będzie musiała dojść, prawda? Żeby znowu czymś zadziwić, trzeba się będzie ograniczać. Na razie małe są na to szanse, ale to dlatego, że proszę zobaczyć, że idea pokazu mody, słusznie pani nazwała show, tak, zmienia się i to już przestaje być pokaz, a musi być show. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze niedawno, i tak też było jeszcze w latach 50., o których pani wspomniała, ale też i o wiele lat później, pokaz mody był zamkniętą imprezą dla kilkuset najwyżej osób, które dostawało zaproszenie, najczęściej bez adresu, znaczy dopiero na zaproszeniu był uwidoczniony i zdradzany adres. Dostać się na pokaz mody było bardzo trudno. On musiał robić wrażenie takiego zamkniętego pokazu ze względu na to, że on jest jakby przeznaczony dla wybranej publiczności. Ta publiczność jest wybrana dlatego, że to są profesjonaliści, prawda? To są kupcy, którzy zakontraktują część kolekcji, to są dziennikarze, którzy o tym napiszą. No i tam, prawda, jeszcze jacyś ludzie, którzy łaskawie z towarzystwa, prawda? Którzy łaskawie mogą tego zaszczytu dostąpić. Jednym słowem, to nie była masowa impreza, tylko impreza niesamowicie elitarna i nawet jeżeli on ulegał jakiejś tam teatralizacji, ma ulegał, na przykład znany był z tego Ossie Clark, który w Londynie robił takie teatralno-performatywno-baletowe pokazy w latach 60. Niemniej jednak to wszystko było zamknięte w pewnych granicach niedostępnego świata. Dzisiaj jest niesamowicie ważne, że to, że każdy właściwie pokaz mody, czy każdy pokaz mody szanującej się marki, czy każdy pokaz mody domu mody, który ma po prostu na to pieniądze, jest bezpośrednio transmitowany w internecie i skupia ogromną publiczność. No tak, publiczność, to są miliony. To są miliony, która była zawsze zainteresowana, która chciała pojechać, chciała się dostać, nigdy się tam dostać nie mogła. Mało tego, rośnie i wychowuje się już inna publiczność. Ta publiczność, dla którego pokaz nie odbywa się gdzieś tam daleko i potem będzie można zobaczyć tylko zdjęcia, tylko publiczność, która czeka i właściwie od początku jej przygody z modą, no to jest coś niesamowicie, pokaz mody jest czymś dostępnym, bo jest po prostu wyświetlany w internecie. I ten show musi być, ponieważ zmieniają się warunki, prawda? To zbliża się ten pokaz mody, czyli ten show do filmu, do koncertu, do spektaklu, prawda? Ta publiczność, która ogląda pokaz mody w internecie, do której ja też należę i z radością, muszę powiedzieć, nie jeżdżę na pokazy i w nich nie uczestniczę, od kiedy mogę oglądać je w internecie, ale też mi samemu zmieniły się wymagania. To znaczy, też oczekuję w tej chwili jakiegoś perfekcyjnego spektaklu. No właśnie, perfekcyjny spektakl, który nie może być przygotowany wszak w pojedynkę. To jest cały sztab ludzi. I jak porównujemy, no też były dość spektakularne pokazy mody Yves Saint Laurent, szczególnie już w latach 70., kiedy on robił tematyczne takie pokazy mody, ale kiedy to się porównuje z zapleczem technicznym, elektronicznym i technicznym, no na przykład właśnie naszego bohatera, właściwie może nie bohatera, ale pana, który sprowokował rozmowy, czyli Aleksandra McQueena, no to jest nieporównywalne. Tak, tam bliżej było jednak kiedyś do takiej teatralizacji pokazu, to znaczy modelka, ciało i tam jakieś elementy choreografii, to już zmieniało, prawda, atmosferę pokazu i czyniło zeń spektakl. Natomiast no dzisiaj, to też tego wymaga technologia, tego wymaga internet, dzisiaj to jest spektakl, do którego zatrudnia się, że tak powiem, całą współczesną technologię. Zresztą no, też tak robił na przykład w Polsce. Robi tak teatr, tylko że nie ma takiej możliwości, polski teatr, tylko że nie ma takich możliwości, prawda? Moda ma to do siebie, że stoją za nią ogromne pieniądze i że jeden, pamiętam, ze pokazów McQueena kosztował 70 tysięcy funtów. To było samo przygotowanie tej szklanej klatki, w której chodziły modelki w 90. O, nie pamiętam, w którym to było roku, chyba, no może nie, 2000, którymś już może nawet. Chyba w 2000. Za tym stoją pieniądze jak powiedziałem, w związku z czym oni sobie mogą pozwolić na to, żeby wszystkie osiągnięcia techniki i technologiczne nowinki zatrudnić, że tak powiem, do stworzenia tego show. On ma zadziwiać, wie pani, tak jak kiedyś, jest taka anegdotka, prawda, że nie ma dobrego spektaklu operowego, jeżeli po odsłonięciu kurtyny publiczność nie robi na sam widok scenografii, prawda? Tak. No i tak samo jest teraz z pokazami mody. To zresztą jest, tu chodzi o emocje i tu chodzi o to, żeby jednak żeby zaparło nam dech w piersiach przez te, w którymś, chciałem powiedzieć przez pierwsze minuty, ale niekoniecznie, w którymś momencie, prawda? Czy tak jak było u McQueena właśnie, czy to była holograficzna Kate Moss, czy to były czy to były roboty malujące sukienkę. A właśnie, sukienkę. Robot malujący sukienkę. Tak. To kapitalna zresztą była rzeczywiście i pomysł, i scenografia, i modelka, która sama wydaje się taką lalką obracającą się na platformie. Tak, to była Shalom Harlow. Tak, ale kiedy się patrzy na przykład na Pret-a-Porter Roberta Altmana, rok 1994, gdzie już też jest i ta gorączka, i tak. Szukanie pomysłów, no, show, który odbywa się w metrze, prawda? Tak. Czyli to już jest jakieś takie to show. To było show, jakby, że powiem, ściągnięte, czy też inspiracją na tej scenie w filmie był naprawdę odbywający się w metrze pokaz Domu Mody Martin Marzilla. Marzilla, tak. Ale jeśli pan pamięta końcówkę tego filmu, jest ten ostatni moment, element pokazu mody, kiedy panna młoda ma wkroczyć, wchodzi naga modelka, Ute Lemper zresztą to była, naga ciężarna tylko i wyłącznie z bukietem kwiatów, czyli jest takie powrót do prostoty i co? I nic się nie zmieniło. Znaczy ja myślę, że cały czas projektanci mody mają taką skłonność do tego i chęć, żeby jednak pokazać nagość, prawda? Tak jakaś pokusa, która w tych projektantach, których zadaniem jest ubierać, prawda, i pokazywać te piękne suknie zawsze istnieje. No to też jest taki jakiś rodzaj, myślę, autokrytycznej refleksji mody, do którego moda jest skłonna. Ale dlaczego to się nie zmienia? To się o tyle nie zmienia, że lata 90. to były lata, w którym, że tak powiem, koniunktury, tak? W którym jakby te apetyty rosły. To właśnie w latach 90. modę bardzo silnie związano z postacią projektanta, który przestał być już, nie wiem, jakimś zdolnym krawcem albo świetnym twórcą, czy też wrażliwym artystą, tylko musiał również zostać, nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, celebrytą, ale nawet nie chciałbym tutaj o tym mówić jakoś tak negatywnie, ale proszę zobaczyć, że raptem okazało się, że projektant mody musi mieć twarz, musi wyglądać, musi budzić pożądanie, albo przynajmniej zainteresowanie, musi sam stać się bohaterem tej komiksowej historii, którą nam opowiadają coraz bardziej wizualizujące się media, tak? Czyli mówiące coraz mniej słowem, a coraz bardziej obrazem. I okazuje się, na przykład tak było w latach 90., że nie wiem, no, postać Toma Forda, dyrektora kreatywnego Gucciego, który raptem stał się takim, że ja miałem takie wrażenie, że on w ogóle nie miał ciała, tylko jest takim ożywionym modelem, prawda? Takim idealnym, uosobieniem idealnego piękna, prawda? Troszkę malekinowaty. Trochę malekinowaty. kinowaty. Moim zdaniem. Ale te zmiany, które też oni zachodzili, ogromne zmiany w wizerunku, na przykład przeszedł Marc Jacobs, prawda? Ogromne zmiany w wizerunku przed Alexander McQueen. No właśnie, on od tego pulchnego grubasa, znaczy pulkniaczka takiego, tak. Może nie grubaska, ale pulkniaczka, on się poddał liposukcji właśnie, żeby wyglądać. Tak, oni musieli stać się tak samo piękni jak modelki, prawda? Czyli bardzo było ważne, że w latach 90., żeby oni też stali się bohaterami naszej wyobraźni. Tak, Rick Owen na przykład, tak jest, piękny tak mężczyzna. No ale do Karl Lagerfeld ma szczęście, bo wygląda. Tak, tak, tak. A niemniej jednak oni wszyscy, myślę, że tam musieli włożyć ogromne pieniądze i wysiłek, żeby te normy piękna spełniać. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy o mężczyznach, że inaczej a właśnie, to wejdźmy na teren kobiet. Sonia Rykiel od początku do końca tak samo wyglądała. Tak jest, ale to jest inne pokolenie. Prawda? I ona jeszcze nie była Vivienne Westwood. Vivienne Westwood, tak. Vivienne Westwood z kolei może wszystko, bo to ona jest chyba jako jedyna, ja myślę, pozostała taką projektantką mody, która to ona dyktuje, bo nie ma już projektantów dyktatorów, prawda? To znaczy nikt już w tej chwili nie ustala, jak kto powinien wyglądać, oni po prostu wykonują swoją pracę. Natomiast Vivienne Westwood jest cały czas osobą, która kto ustala, jak gdyby, że powiem, normy wizerunku, czy też dyktuje wizerunek. Wrócę teraz do historii. Mówiło się, że Charles Ward dlatego został pierwszym projektantem mody, że miał odwagę mówienia kobietom, swoim klientkom, jak powinny wyglądać. Że to powinny nosić, tego nie powinny nosić, takie powinny tam dodawać rzeczy i tak dalej. I że w ten sposób jakby powstał zawód projektanta właśnie, że miał odwagę mówienia, jak się powinno wyglądać, a nie tylko tam przymierzania sukni. I myślę, że Vivienne Westwood ma tą pokusę i tą odwagę, tą bezczelność w świecie, w którym już każdy powinien wyglądać tak, jak chce, mówienia nam, jak się powinno wyglądać. Oczywiście na swój rebeliancki sposób to mówię. No, na prawda? Pewno. Taką rebeliantką była też moja ulubiona Schiap, czyli Elsa Schiaparelli, która zresztą inspirowała współczesnych projektantów, tak. No chociażby McQueena właśnie, ale także Jean-Paul Gaultier. Perfumy, które miały niezwykły kształt flakonika. Tors May West. Tak, tak, to był szok oczywiście. I one się nazywały Pink Shock zresztą. Tak, szok. Tak, tak. W każdym razie niewątpliwie Schiaparelli była troszeczkę takim outsiderem mody, bo nie dla wszystkich była surrealistyczna moda, ale jej prawie równolatka, czyli Coco Chanel, no ta też narzucała. Tak, tak, bo to były i czasy... I swój wygląd dawała jako przykład, prawda? Tak, tak. To były właśnie czasy, w którym tych projektantów było niewielu, oni skupieni byli właśnie w Paryżu przede wszystkim ci paryscy rzeczywiście dyktowali to, jak się powinno wyglądać, mówili to całemu światu, ale też za nimi stała świadoma polityka Francji. To znaczy Francuzi od XVIII wieku postanowili, i to była ich decyzja polityczna, jednego nawet z ich ministrów skarbu, że oni jakby zawładną smakiem, prawda? I że będą dyktować Europie. To też była ich trochę odpowiedź na rewolucję przemysłową, która im się wymknęła, prawda? I to miała być ich odpowiedź na rządzenie światem. Ich imperializm, że tak powiem, Francji miał się opierać na tym, że będą dyktować całemu światu smak i wygląd. No, ale im się to wymknęło, jak wiadomo, w latach 60., kiedy pałeczkę przejął Londyn. Tak. Już mówiliśmy o Vivienne Westwood. No, trochę później, ale... Mary Quant. Mary Quant, tak. Tak. Oczywiście to jest... Niemniej, ja bym chciała przejść do takiej mrocznej strony zawodu projektanta. Więc dobrze, królowie mody bawią się, nas zabawiają. Sprawiają nam przyjemność tymi spektaklami, ale działają ciągle pod presją. W związku z tym, no nie bójmy się tego słowa, używki. Mhm. Używki, które niszczą zdrowie, ale też i niszczą psychikę. I to się jednak z niektórymi stało. No tak, tak. I myślę, że to jest taki... No właśnie, to chyba wchodzimy też na trochę inną historię, mianowicie w ogóle rolę używek w popkulturze, prawda? I trzeba by się było, jakby stosunek też do używek zmienił rok 68. Potem Londyn, o którym pani wspomniała, w latach 90. staje się tak stolicą kultury techno i w którym króluje ekstazji, prawda? I te używki też bardzo powstał też taki mit używek, prawda? I to, za to też chyba są odpowiedzialne są lata 60., że one, nie wiem, nie zmieniają naszej świadomości, a odkrywają te przestrzenie świadomości. Był taki film Kena Russella, prawda? Otwierają te przestrzenie świadomości, które są inaczej niedostępne, albo wzmagają kreatywność. Ja myślę, że to jest oczywiście jakaś taka legenda, która ma usprawiedliwiać sięganie po używki, natomiast tak naprawdę myślę, że bardziej są one próbą odreagowania, prawda? Jakimś sposobem odreagowania, napięcia, tego stresu, strasznego niepewności. Tak. Trzeba pamiętać o tym, że jednak historia mody sprawiła coś takiego, poszła w takim kierunku, że szuka projektantów mody wśród artystów, czy ludzi o duszy artystycznej, czy o wrażliwości artystycznej, ale też, znaczy oczywiście nie chciałbym tutaj jakoś specjalnie twierdzić, że istnieją coś specjalni ludzie, którzy mają inną duszę, prawda, czy inny rodzaj wrażliwości, no niemniej jednak rzeczywiście praca też artysty jest pracą, która w jakimś takim specyficznym napięciu, szczególnym napięciu, pracą jakby, która się też nieustannie jest oceniana, która też apeluje, działalność artystyczna apeluje do jakichś emocji i musi z tych emocji wyrastać, prawda? Więc na pewno jest to jakiś rodzaj odreagowania tego napięcia, w którym żyją. Ale nie tylko artyści, przecież używki są też, właśnie mówiliśmy o, są nieodłącznym elementem świata korporacji, prawda? Kiedy? No tak. Film Dia, który pokazywał modelkę, topową modelkę lat 80. Film był z 1998 roku, zapisałam sobie, bo obejrzałam to kiedyś dawno temu, ale już nie pamiętam. W każdym razie to jest film pokazujący i wielką karierę, i potem wielki upadek modelki, która no niestety nadużywała. Tak. To jest też tajemnicą Polichinela, że nie tylko projektanci, ale pan mówi o korporacji. Czy modelki to jest też część korporacji? Tak, oczywiście. To jest część korporacji i to ta część, która jest bardzo często najniżej, że tak powiem, w tej strukturze korporacji, które są wykorzystywane, które mało zarabiają, które... Też to jest bardzo trudne, bo proszę zobaczyć, że modelki pracują z jednej strony swoim ciałem, czyli czymś, co jakby nieodłącznie związane z naszym poczuciem tożsamości, który ma charakter podmiotowy, prawda? Jesteśmy swoim ciałem, choćbyśmy chcieli, choćbyśmy tego nie chcieli, prawda? Natomiast one, to ich ciało jest poddawane formowaniu, to ich ciało jest poddawane bardzo silnemu przebudowywaniu, że tak powiem, za każdym razem. W końcu to ich ciało poddawane jest ocenie, prawda? Najpierw na castingu, czy też w ogóle w agencji, prawda? Przecież agencja modelek nieustannie pilnuje swoich dziewczyn i chłopców, trochę mniej tak było, ale pewnie teraz też tak już się zaczyna robić, cały czas pilnuje jakby sprawności ich ciała, ich wagi, ich tam wymiarów, prawda? Bo to od tego zależy, czy ona zostanie, w ogóle dojdzie do castingu jakiegoś, czy nie. Potem na castingu, wiadomo, że przecież na castingu wybiera się taki rodzaj modelki, jaki pasuje do tej wizji artysty. Niemniej jednak, proszę sobie postawić w tej pozycji 14-letniej, no może już dzisiaj nie, ale 16-letniej dziewczynki, która musi przechodzić z castingu na casting i nie jest wybierana, prawda? O co może mieć do niej pretensje jej agent i szukać w niej właśnie jakichś tego, że jest za gruba albo za jakaś tam, prawda? Potem jest oceniana na wybiegu i oceniana, czy oceniana jest na okładkach, czy oceniana jest w sesjach i cóż jest oceniane? Coś, na co ona nie ma specjalnego wpływu, a co jest w sposób nieredukowalny nią samą. To jest strasznie trudne, to jest strasznie trudny zawód. No dobrze, ale pan uczy w katedrze mody. Po pierwsze, ciekawa jestem, ile osób chce, pretenduje do tego, żeby się tam znaleźć. My jesteśmy bardzo małą jednostką, że tak powiem, akademicką i przyjmujemy co roku tylko 12 studentów, czy 12 studentek. też jakby nie wstawiamy na masowość, prawda? W związku z czym my mamy co roku przeciętnie tak 3 osoby na miejsce. To jest, ilość tych kandydatów się nie zmienia. A czy są świadomi tego zagrożenia? Kompletnie nie. Najczęściej kompletnie nie. Najczęściej kompletnie. No to co, uświadamiacie? Tak, tak. Jest takie, ja prowadzę pracownię na pierwszym i drugim roku i program, który, autorską pracownię i program, który ułożyłem, który dotyczy historii mody, filozofii mody, teorii mody i różnych praktyk, nazwałem, czy projektant mody może być szczęśliwy. O, i bardzo trzymam dobre się pytanie. Tego programu, trzymam się tego programu. Oczywiście nie ma charakteru psychologicznego, ale właśnie przyglądamy się jakby funkcjonowaniu i też czy próbujemy się postawić w różnych sytuacjach, w których musi funkcjonować projektant mody, prawda? Ale też o rzeczach, o których musi pamiętać, bo też projektant mody to jest dosyć odpowiedzialne zajęcie, że tak powiem. Odpowiedzialne w takim znaczeniu, że trzeba mieć poczucie odpowiedzialności za, chciałem powiedzieć, za ludzkość, ale powiem za ludzi. Mhm. Ale to, co pan powiedział, ten temat, czy też ten leitmotiv pana zajęć, czy projektant może być szczęśliwy w odniesieniu do Aleksandra McQueena, który był absolutnie u szczytu sukcesów i naprawdę szło mu, no, wydawałoby się, no naprawdę tak z górki, jak tylko to jest możliwe. A jednak on nie był szczęśliwy, bo odczuwał samotność. Tak, tak, nie był szczęśliwy. Ale ja myślę, wie pani co, że sukces i cierpienie Aleksandra McQueena są ze sobą nierozerwalnie związane. Otóż wydaje mi się, że Aleksander McQueen, jak się mu dobrze przyjrzymy, był taką postacią romantyczną. W sposób najbardziej dosłowny. W taką romantyczną, jak to angielski romantyzm tylko. Znaczy, on miał w sobie i bohaterów wichrowych wzgórz, i poetów jezior, i cały sentymentalizm, ale też i heroizm, na przykład twórczości Thomasa Carlyle'a. On dlatego jakby stał się bohaterem, bo jeszcze raz powtórzę, to może banalne sformułowanie, że z tego pokolenia projektanci musieli się też stać bohaterami naszej wyobraźni, bohaterami naszych bajek, naszych filmów, które sobie w głowie wyświetlamy. I myślę, że by się nie stał, gdyby nie miał w sobie tego, gdyby nie był takim typem romantycznego bohatera, prawda? Który ma w sobie wpisane i ta poruszające, te jego poruszające spektakle, które on robił zamiast pokazów mody, miały w sobie wpisany ten i smutek, i szaleństwo, i jakąś takie poczucie pustki. No to wszystko, co znajdziemy w niemieckim i angielskim romantyzmie. I okazało się, że jest jakieś to ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju, prawda, bohatera. On projektował, planował ostatni pokaz mody z własnym samobójstwem, spuentowany własnym samobójstwem. No przecież to jest werteryzm, prawda? Tak, to jest tak. I rzeczywiście dokonał tego, co zaplanował, a czy nie na oczach publiczności, tylko zrobił to w samotności. No niemniej jest to jakiś straszny dramat. Jeżeli ktoś u szczytu sukcesu, no ale to oczywiście się można porównać do biografii różnych innych gwiazd popkultury, głównie popkultury. Niemniej w świecie mody no, jest troszkę dramatów, aczkolwiek z samobójstwami chyba rzadziej się spotykamy. No, na pewno byśmy, jak poszukalibyśmy, to by się znalazło, ale ci topowi projektanci szczęśliwie, jeśli schodzili w jakimś tam nie najlepszym stanie psychicznym czy fizycznym, to jednak nie śmiercią samobójczą. Natomiast właśnie ten Aleksander McQueen tak fascynował ludzi, że wszak, kiedy już po jego śmierci odbywała się retrospektywa, najpierw w Metropolitan Museum, a następnie ona była przeniesiona do londyńskiego V&A, czyli Victoria and Albert, i tam ją widziałam, no to były po prostu hity. To były hity wystawowe. Też zastanawiam się, czy ludzi bardziej fascynowały te stroje, czy też historia bohatera. Ja myślę, że pewnie i jedno, i drugie, bo jak powiedziałem, to właśnie stało się w jego przypadku, ale też w przypadku kilku jego kolegów ze sobą nierozerwalnie związane. I oglądając te stroje, pewnie chcieliśmy też jakoś doświadczyć historii, która się skończyła, prawda? I która już była, mogliśmy sobie marzyć o tym, że pójdziemy na jakiś pokaz Aleksandra McQueena i w tym momencie przestaliśmy móc o tym marzyć. I to był jakiś taki rodzaj doświadczenia pewnie, prawda, wspólnoty z życiem, które się skończyło. Natomiast niewątpliwie też jest coś takiego, to jakby nie odbierając niczego Aleksandrowi McQueenowi, ale i ta wystawa, o której pani mówi, jest tego przykładem, że ta konieczność robienia show, konieczność robienia spektakularnych spektakli, tak ma złomę się. Weszła również do muzeów. I największe muzea świata robią wystawy mody, wystawy dzieł projektantów mody i one rzeczywiście wykraczają w swoim rozmachem, skalą, glamurem, jeżeli można w przypadku muzeum użyć takiego słowa, poza jakby takie wystawowe normy, prawda, tych muzeów. I znowu, za modą znów idzie ten jakiś rodzaj, taka większa niż w sztuce konieczność tego wow, prawda? Konieczność tego zachwytu, tak, który musi, takiego instynktownego zachwytu, który musi w nas budzić. I te wystawy, myślę, że wystawa Aleksandra McQueena była jednym z pierwszych, która właśnie przekraczała kolejne granice, prawda? Takie granice rozmachu. Potem Gaultier też zadziwił, prawda? Zadziw mnie. Victor and Rolf była bardzo taka... Teraz wystawy Diora, Marszelit, one już są kolejnym krokiem, prawda? Ale rzeczywiście trzeba wyjść zachwyconym z takiej wystawy. Tak, no czymś pomiędzy modą a pokazem dotyczącym gwiazdy, gwiazdora, naprawdę tego najwyższej rangi gwiazdora popkultury, to była taka autobiograficzna, właściwie jeszcze on wtedy żył, kiedy to było zaprojektowane, biograficzna wystawa biograficzna wystawa Davida Bowie. To było też o modzie, były pokazywane jego kreacje, w których pojawiał się i które sam projektował. Była ogromna postać, która miała ogromny wpływ na modę też, prawda? Czy David Bowie, nie wiem, czy gdybyśmy porównali, czy miał większy wpływ na modę, czy muzykę, to nie, pewnie na jedno i drugie. Ale to był ogromny miał wpływ rzeczywiście na to, ponieważ był tą postacią, która budowała swoją twórczość również na tym, jak wygląda, prawda? Również na tym, w co jest ubrana. David Bowie też kreował postaci, prawda? Nie zawsze był Davidem Bowiem, był też Ziggy Stardustem i tak dalej. Więc to była też taka, prawda, postać absolutnie wymyślona, wykreowana. Był artystą, który z własnego życia, prawda, budował też, znaczy jego własne życie, jego wizerunek był materią jego kreacji. Panie Januszu, nasza rozmowa będzie dobiegała za chwileczkę końca, ale tak sobie pomyślałam, że David Bowie miał niesamowicie jednak mocną psychikę, bo on się jakoś nie załamywał, trwał. No oczywiście tak, powaliła go choroba, ale to innego typu, nie był tak rozchwiany. Proszę Państwa, naszym bohaterem dzisiejszym był, właściwie takim wywoławczym tematem, był Aleksander McQueen, o którego życiu wejdzie niedługo na nasze ekrany film. Zapraszam serdecznie do oglądania. Ja chciałam bardzo podziękować mojemu gościowi, którym był dzisiaj Janusz Noniewicz, historyk mody, publicysta, kierownik Katedry Mody na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. A na deser jeszcze na koniec chciałam Państwa uraczyć kolejnym ulubionym utworem naszego bohatera, czyli Aleksandra McQueena. To jest Wenus w futrze. Utwór pochodzi z lat 60. Velvet Underground. A śpiewała go niejaka Nico. Właściwie jedyna kobieta, która była członkiem zespołu zrealizowanego, założonego, zainicjowanego także przez kogoś, kogo można podciągnąć pod kreowanie mody, czyli Andy'ego Warhola. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję pięknie za obecność. Zapraszam do kina, a w tej chwili zapraszam do posłuchania Venus in Furs. And cure his heart. Down he sins, a